کیا یہ درست ہے کہ اتنے شدید زلزلے کے باوجود جہاں اتنے مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئیں وہاں چند بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے مزارات محفوظ رہے؟ یہ مجھے حاجی عبید رضا نے بتایا، یہ گئے تھے زلزلہ زدگان کی غمخاری کے لیے، نگران شورا بھی گئے تھے، کافی اراکین شورا وہاں لگے رہے خدمت میں، اور بے شمار اسلام بھائی لگے رہے اور اب بھی لگے ہوئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ مظفر آباد میں ایک شخص سائیں سہیلی سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے مزار پور انوار پر حاضر تھا، دعا فاتحہ پڑھ کے وہ اطمینان سے جب باہر نکلا تو باہر عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھی اور ہر طرف کوہرام اور چیخو پکار اور قیامت صغرا قائم تھی. وہ حیران ہو گیا کہ مزار کے اندر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، وہ کانچ کی باریاں اور دروازے اور کانچ کا کام ہوا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی مزار شریف پر، اور باہر یہ بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں کہہ لیجیے یا مضبوط عمارتیں زمین پر ڈھہی پڑی ہیں اور لاشیں اور زخمیوں کی چیخیں. تو الحمدللہ سائیں سہیلی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو زلزلے نے ٹچ بھی نہیں کیا. مزید سید عنایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محمد علی شاہ کاہوڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید علاء الدین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا عبد الرحمن شاہ رحمہ اللہ، ان بزرگوں کے مزارات بھی الحمدللہ سلامت با کرامت رہے. ضلع باغ جو تقریباً 95% تباہ ہو گئے، اس میں بھی ایک مشہور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار سلامت رہا. دھیر کوٹ میں بھی ایک مزار شریف محفوظ ہے. کشمیر کے اور علاقوں میں مثلاً وادی نیلم، وادی لیپا میں کئی مزارات طیبات محفوظ ہیں الحمدللہ رب العالمین. بالا کوٹ کم و بیش 90% تباہ ہو گئے سرحد کا ہی، اس کے باوجود بالا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض آثار سلامت ہے الحمدللہ. تو فیضان اولیاء جاری ہے الحمدللہ، کہ جب یہ چاہتے ہیں تو جس کو چاہتے ہیں اس کو سنبھال لیتے ہیں، میٹھی نظر ہوتی ہے تو سنبھال لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ اندر تھا اس کو سنبھال لیا، کہ وہ حاضر تھا، حاضر دربار تھا، اس کو کیسے تکلیف دیتے. جو باہر تھے ان پر میٹھی نظر نہیں تھی، میں نہیں کہتا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، وہ خاموش تھے. تو اس طرح یہ اولیاء کرام کے تصرفات ہیں کہ انہوں نے اپنے مزارات کو محفوظ رکھا اللہ کی عطا سے، ورنہ یہ کیا بات ہے کہ ان مزار سے مضبوط عمارت بالکل ساتھ میں وہ ڈھہ پڑے اور یہ مزار شریف جو ہے اس میں دراڑ بھی نہ پڑے، ان کی عمارت کو یہ بالکل سنبھال لیں. یہ ان کے تصرفات ہیں، اور یہ پتا چلا کہ یہ اپنے مزارات میں حیات ہیں، حیات بھی ہے اور ان کے تصرفات بھی جاری ہیں الحمدللہ رب العالمین. علی کل حال، اے امیر اہل سنت سے جو پیار ہے، امیر اہل سنت سے جو پیار، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اس نے زنگ سنیوں کو مجھ سے جو، اس نے زنگ سنیوں کو مجھ سے جو، اس کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے، اس کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ. اور ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، پاک کا. امتِ اسلام سے یوں پیار ہے، دعوتِ اسلام سے یوں پیار ہے۔ صلوا علی الحبیب۔